Որանում ես են իշտ չի տանում սիրտըդ Մտկում մտքեզ ատես, պնտրում ես մեղադրես Ցավացնես, պարզապես խապես, թե ամենի ինչ նենցա ոնց որ պետքա, նենցա ոնց որ կա Լիքը մարդ կա մոռացվել ա, լիքը մարդ կա կամ չկա Ու մի քանի հոգի շնչում են քո կողքին Սուսուփ ու սպասում քո հերթափոխին Ամեն ինչը ժամանակավոր ա քո Բարդա հասկանալ թե ինչ նա կարևոր Թե կյանքում ունես դու հիշելու մի բան Էտա իրական, էտա իրական Ամեն ինչը ժամանակավոր ա քո Բարդա հասկանալ թե ինչ նա կարևոր Թե կյանքում ունես դու հիշելու մի բան Էտա իրական, էտա իրական Ցիկնե եթերում մեր հանդիպման օրերն են երկու շաբթի ծուրփատ անփոփոխ է ժամը 15:30-ից մինչև 16-ը շարունակում ենք թողարկումը Քնար Բաբայանի սյուժեն Մարտունու շրջանի նոր շենգյուղի մասին է մանրամասները համայնքի ղեկավար Բորիս Ասատրյանի հետ զրույցում Նորակառույց դպրոց համայնքապետարանի համալիր շենք հանդիսությունների սրահ ու եկեղեցի։ Այս բոլոր շինությունները Մարտունու շրջանի Նորշենի համայնքում կառուցվել են վերջին 4 տարիների ընթացքում համագյուղացի բարերարների աջակցությամբ ու պետական ծրագրերի շրջանակներում։ Լսենք համայնքի ղեկավար Բորիս Ասատրյանին։ Եկեղեցի մեկ էլ հանդիսությունների շենքը վերանորոգվել ենք բարերարների ուժերով, եկեղեցին Կոմիտաս Կարապետյանի մեր համագյուղացի իր միջոցներով, հանդիսությունների տունը Կամո Վարդանյանի միջոցներով, ակումբը արդեն 4 տարի է ինչ շահագործում ենք, դպրոցը արդեն 7 ուսումնական տարին է որ շահագործում ենք, կլերիությամբ կառուցվել է պետ բյուջեի միջոցներով, ակումբը վերանորոգվել է պետ բյուջեի միջոցներով, համակային կենտրոնի գյուղապետայինի շենք առանձին մուտքով, ակումբը առանձին մուտքով, բուժկետը առանձին մուտքով, միսիրակը տրամադրել Ղարաբաղ տելեկոմին։ Զրուցակցից խոսքով գյուղացիների հիմնական զբաղմունքը հողագործությունն ու անասնապահությունն է, նոր շենում առավել զարգացած է խոզաբուծությունն ու ոչխարաբուծությունը։ Անասնապահության մեջ էլ կարելի է ասած խոզաբուծությունն է, մեկ էլ մանր եղջերավորը։ Անցած տարի մեր խոշոր եղջերավոր անասունների քանակը եղել է մոտավորապես մինչև 200-ի սահմաններում, այս տարի կիսվել է, դեռ 100-ից 110։ Իրացումը մեծ մասը կատարում է հենց ամենջապես գյուղում, հարևան գյուղերի հետ, իսկ մի մասն էլ կատարում է քաղաք Ստեփանակերտ։ Ինչ վերաբերում է հողագործությանը, ապա այստեղ նախապատվությունը տրվում է հացահատիկային մշակաբույսերին։ Քիչ քանակությամբ ցանում են նաև սոյա, արևածաղիկ ու հնդկաձավար։ Համայնքի ղեկավարն է բացատրում մշակաբույսերի ընտրության պրինցիպը։ Սեփական շնորհված հողերում են աշխատում, վարձակալած հողերում են աշխատում, տարեկան մոտավորապես մինչև 250 հեկտար, ամբողջ համայնքի միասին վերցրած զբաղվում է աշնանացանով, մոտավորապես 30-50 հեկտար զբաղվում են գարնանացանով։ Նոր կուտոնը հիմնականում գարնանացան, աշնանացանը հիմնականը ծորենն ու գարինը, բարձը գարնանացանն էլ նայած թե պետական միջոցներով ինչ են տրամադրում։ Եգիպտաց ծորենը, հնդկաձավարն է, օրինակ 17 թվականին զարևածաղիկ էլ է եղել, սոյա էլ է եղել։ Նայած տեղերի, բայց անցած տարի բերքը մի քիչ լավ չէր մեր զորակում երաշտի պատճառով։ Նոր շենում վերջերս սկսել են զարգացնել նաև այգեգործությունը, մասնավորապես թթի ու նռան այգիները։ Նոր շենի թթի օղու համբավի մասին շատերը գիտեն։ հիմնականում թթի այգիներն են շատացնում, մեկ էլ նրան այգիներին հիմնադրում, հենց այս տարի էլ պլանավորած է, որ մեր վարելահողերի մոտ արտիզան ջրհոր պիտի նոր ծրագրում կա։ Շատ քիչ տարածություն ունենք, որ ոռոգվում է, բայց մեծ մասը չի ոռոգվում։ Վերջում անդրադառնալով բնակչության թվին, Բորիս Ասատրյանը ցավով նշեց, որ վերջին տարիներին բնական աճ չկա։ Միջև պատերազմը պարզ է, որ գյուղում բնակչություն ավելի շատ է եղել, ինչքան ես հիշում եմ, միջև 400-420 հոգի է եղել, հիմա 350 է դարել։ Բնական աճը հիմնականում կարելի ասած գյուղում կանգնած է, այսինքն ինչքան ծնվում են, այնքան էլ մահանում են։ Օրինակ 17 թվականին 2-ով մինուս է գնացել, բայց 16-ին 2-ը պլյուս է եղել։ Մի ջինիվը 5 տարի վերցնում ենք, մնում է նույն։ Բազմազավակ ընտանիք մի հոգի ունենք, 5 երեխատար, 2 ընտանիք ունենք 4 երեխատար։ Սարանտես ոնց ապրեմ այսպես, այսպես առանց քեզ սիրելիս, ով է քեզ գերել, քեզ ինձնից տարել, ով է քեզ շեղել, դե ասա քեզ ինչպես, ով է սիրել, հազար անգամ քեզ կասեմ, հազար տարի կսպասեմ, տերանաս, դե չգաս, քո սիրուց կանիրվեմ, հազար անգամ քեզ կասեմ, հազար տարի կսպասեմ, հերանաս, սե չգաս, քո սիրուց սեր թողնես, մեկ է կգտնեմ, քեզ անկեղծ կասեմ, բոնն եմ ես, գուցե հասկանաս, չթողնես կնաս, գուցե հավատաս, եվ հանկարծ որոշես մոտաս մնաս, հազար անգամ քեզ կասեմ, հազար տարի կսպասեմ, տերանաս, դե չգաս, քո սիրուց Հազար անգամ քեզ կասեմ, Կարծիքն է, տեղական ժամանակով 15:56 րոպե։ Մեր հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։Այսօր ծնվել են Ֆրիդրիխ II մեծը, Պրուսիայի թագավոր, զորավար, գերմանական պետականության ստեղծողներից մեկը, Դմիտրի Ուշակովը, ռուս լեզվաբան, ռուսերենի բացատրական բառարանի կազմողը, Էրնստ Հայնրիխ Հայնկելը, գերմանացի հայտնի ավիակոնստրուկտոր, Միխայել Ռոմը, ռուս կինոռեժիսոր, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, Դևիդ Հերոլդը, ամերիկացի ֆանտաստ գրող, հանրահայտ հեռուստասերիալների սցենարիստ, աստղային ուղի մթնշաղային գոտի, Ջոն Բելուշին, ամերիկացի կատակերգու Ջեյմս Բելուշիի ավագ եղբայրը, Նաստասիա Կինսկին, գերմանացի և ամերիկացի դերասանուհի, դերասան Կլաուս Կինսկու դուստրը։ Скажи хоть слово. Հաղորդաշարի օրվա եթերաժամն ավարտվեց, ձայնասրահում Արմինե Բաղդասարյանն էր։